Folytatjuk a startot. Itt van velünk Puzsér Róbert, publicista, műsorvezető. Szervusz, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. A meghívásod apropója az, hogy ma és holnap is egy-egy pódium beszélgetésen veszel részt, pontosabban vezeted. Ma este Vitézi Dáviddal, holnap pedig Karácsony Gergelyen, nyilvánvalóan a kampány részeként. Hol lesznek ezek a beszélgetések, és hogy lehet oda jutni, van-e még hely? Ez a két beszélgetés, ez a Magdolna utcai Vasas székházban lesz a 8. kerületben, és még vannak helyek, még be lehet jutni. Miért gondoltad, hogy szervezel ilyen beszélgetéseket, vagy felkértek erre? Nem. Én azért gondoltam, mert nekem van egy érintettségem Budapesttel, meg a budapesti politikával kapcsolatban, és én nekem még mindig szívügyem az, hogy Budapestnek gazdája legyen. Hát ez eddig még nem nagyon teljesült. Mindig a Tarlós István személyében volt a városnak egy gondnoka, mondjuk így, addig a Karácsony Gergelynek az 5 éve alatt a városnak a sodródása zajlik, és én pedig szeretnék valamilyen fajta koncepciót látni. Ezért én legalább fontos kérdéseket felóhajtanám tenni a jelölteknek. Ennek keretében én megkerestem a Vitézi Dávidot, megkerestem a Karácsony Gergelyt, és megkerestem a Szentkirályi Alexandrát is. Sajnos a Szentkirályi Alexandrával nem volt szerencsém, mert semmilyen felületen, semmilyen fórumon nem jelzett vissza. Ennek megfelelően nem áll módomban őt kérdezni. De a fontos kérdéseket szándékomban áll feltenni a Karácsony Gergelynek és a Vitézi Dávidnak egyáltalán. Hogy látod, hogy ezek a fontos kérdések mennyire merülnek fel a kampányban? Mert hogyha egy átlag magyar kampány minőségét nézzük, akkor azt még mindig a fővárosi kampány felülről veli, mert hogy nem arról van szó, hogy kinek milyen plakátja van, hanem azért felmerülnek témák villamoshálózatról, lakásfejlesztésről, rendészetről, egészségügyi tervekről, tehát hogy egy picit jobb, mint az átlag szokott lenni. Vagy mit hiányolsz? Hát a koncepcionális diskurzust hiányolom. Tehát azt, hogy kinek mi a tényleges terve Budapesttel kapcsolatban. Mi a terve a várossal, mi a víziója a várossal kapcsolatban. Tehát mondjuk, ha kapna 2-3 ciklust, hogy nézne ki a város azután? És ha erre egy főpolgármester jelölt nem tud mondani egy átfogó, jól érthető, jól vizualizálható tervet, akkor azt mondhatjuk, hogy hát tulajdonképpen csak egy fenntartó, aki, hogyha szétreped a cső, akkor megfoltozza. Ez a Demszky Gábor féle referencia. A város folyamatosan az összeomlás szélén billeg, ne merjünk főpolgármestert váltani, mert akkor összeomlik, mert akkor nem lesz, aki megfoltozza a csöveket. Mennyiben érdemi reakció mondjuk Karácsony Gergelyék részéről az, hogy nincs pénz? Sőt, egyre több pénzt vonnak el. De a koncepcióhoz nem kéne pénz, ahhoz szándék kéne. Ahhoz, hogy a gyalogosoknak átadja mondjuk a pesti rakpartot. A pesti rakpart az egy közlekedés mérnöki közhely, hogy a pesti rakpart az nélkülözhető lenne Budapest közlekedésében. Átadható lenne a városlakóknak. De nyilván az autósok lobby ereje az sokkal nagyobb, mint a gyalogosoké. És egy olyan főpolgármester, mint Karácsony Gergely, nem akar semmilyen csoporttal szemben jogot elvenni. Te Vitézi Dávidot alkalmasabb főpolgármesternek tartanád? Hát én követtem Vitézi Dávidnak a Facebook aktivitását az elmúlt 10 évben, és afelől kétségem sincs, hogy Vitézi Dávidnak szenvedélye a város. Afelől kétségem nincs, hogy Vitézi Dávidnak vannak a fejében olyan referenciák nyugat-európai városokról, amelyek átmentek egy átfogó modernizálódási folyamaton, és Vitézi Dávid az elmúlt 10 évben a Facebookján lépten nyomon ezekkel a városokkal példálózik, hogy ilyen volt, ilyen lett. És városok tömegén mutatja be ezt. És bennem van egy olyan vágy és remény, hogyha esetleg Vitézi Dávid lenne Budapest főpolgármestere, akkor létezne egy olyan vízió, egy olyan koncepció, egy olyan elképzelés, hogy hova lehetne eljuttatni ezt a várost. Ennek a városnak elképesztő jó lehetőségei vannak. Olyan fekvésű, olyan földrajzú város, mint amilyen Budapest, talán csak Rio de Janeiro van a bolygón, ehhez képest valami nyomorúságos, amilyen színvonalon realizálódik ez, hogyha látjuk a várost. Azok a sebb helyek, amelyek felszabdalják Budapest testét. Ez a város az osztrák-magyar monarchia idején épült téglából. Ennek a városnak téglaépítészete van. Gyakorlatilag az elmúlt 34 évben nem épült a városban középület téglából, csak üvegből és acélból, mert ezek az olcsó építő anyagok. Mert ez a divatos. Ez az olcsó, ez a megtérülő. És az ingatlan fejlesztő cégek kezében van a városkép, mert a városnak nincs gazdája, és mert az építészkamara nem mer az asztalra csapni, és mert a főváros nem mer olyan szabályozást hozni, amelynek a jegyében ezek az épületek téglából kéne, hogy felépüljön. Akkor is osztod ezt az optimizmus, Vitézi Dávid, ha tudjuk, hogy ha több pénzt nem is, de akár még kevesebb pénzt is tud a kormányból kihúzni, mert hogy igencsak viharos körülmények között hagyta ott, és Lázár Jánossal nagyon elmérgesedett a viszony, mert ez azért egy szempont, ezt nem lehet kihagyni. Lehetséges, de bárcsak azt látnám, hogy itt megvannak azok a városfejlesztési koncepciók és irányok, amelyek a várost a 21. századba léptetnék át, csak nincs rá pénz. Én sajnos nem ezt látom. De ugyanakkor Vitézi Dáviddal kapcsolatban is vannak aggályok, Ungár Péteri aggályok. Vannak bizony nagyon... Neked jó a viszonyod Ungár Péterrel, ő most miért aggály? Nem, nekem ez nincsen így, nincsen teljesen így, de nem is az én viszonyom a fontos Ungár Péter felé, hanem hát Ungár Péternek a kapcsolata a nemzeti együttműködés rendszerével. Az legalábbis problémás, ahonnan én nézem, Schmidt Mária Ungár Péter személyével, Ungár Péter pedig Vitézi Dávid jelöltségével jár kanosszát a Schmidt Mária 2006-os pucskísérletéért. Tehát itt arról van szó, hogy Schmidt Mária hasznossá akarja tenni magát a nemzeti együttműködés rendszerében, ennek feláldozza a fiát, Ungár Pétert, Ungár Péter pedig Vitézi Dávid jelöltségével kedveskedik, kvázi ezüstálcán kínálja fel Karácsony Gergely fejét Orbán Viktornak áldozati ajándékgyanánt. Nem írod Orbán le Viktornak, túl autonóm szereplőnek Ungár Pétert ebben a becsben. Nem teljesen. És ehhez Orbán Viktornak nem is kell többet tennie, mint egyszerűen levennie egy ásványvizes palackot az asztalról. Egy szentkirályi ásványvizes palackot az asztalról. És a probléma már is megoldódik. Jó, beszélgessünk egy picit rólad, még másfél percünk maradt. 19-ben elindultál a főpolgármesterségért, ismerjük az eredményt. Aztán 21-ben nyilatkoztál valahogy úgy, hogy lehet, hogy 24-ben visszatérsz. Nem tértél vissza, de ott vagy a dolgok közelében. Tehát valójában a kérdés az, hogy te mit szeretnél, ki vagy te, műsorvezető, publicista, szakácskönyvszerző, nem tudom én, filozófikus könyvíró, vagy politizálnál szíved szerint, vagy csak sodrodsz, és ami lehetőség adódik, azt megpróbálod kiaknázni? Nos, én elindultam volna idén a főpolgármesteri választáson, amennyiben Vitézi Dávid nem indult volna el. De az a helyzet, hogy Vitézi... Ungár Péterék inkább támogatták Vitézi Dávidot, mint téged, és innen a rossz viszony most újon? Nem, és szó sincsen erről. Én nem szeretném az Ungár Péternek a támogatását, meg az LMP-nek a támogatását. Ezt a játékot már játszottuk egyszer. Ungár Péter rábeszélt engem arra, hogy vállaljak párttámogatást. Én ebbe belementem. Óriási hiba volt, Ungár Péter utána kivezette mögülem az LMP-t és a Jobbikot, és bevezette Karácsony Gergely mögé. Ez a történet, ez most már lezárult. Itt arról van szó, hogy Vitézi Dávidnak van egy az én zöld és emberre szabott város koncepciómhoz meglehetősen hasonlító elképzelése. Most én nem fogok ráindulni egy olyan jelöltre, aki az én 19-es programomhoz valami nagyon hasonló ajánlatot tesz a budapestieknek. Ezt férfiasan tudomásul kell venni, hogy most ez a kampány, ez most Vitézi Dávidnak a köre, most Vitézi Dávid tett ajánlatot a budapestieknek, és ezt méltósággal tudomásul véve kell, én úgy gondolom, hogy azok mentén, a szempontok mentén vizsgálni, vagy górcső alá venni Budapestnek a sorsát, amilyen ajánlatok most léteznek. Egyébként, hogyha nem indult volna, és megint csak a két nagy tömb állított volna jelöltet, akkor bizony éreztem volna egy jókora kísértést, hogy újra ringbe szálljak. De ez a helyzet most nincsen, és én egyáltalán nem bánom, hogy Vitézi Dávid áll most ott. Ha esetleg Karácsony Gergely nyer, és viszont ajánl valami pozíciót Vitézi Dávidnak, akár egy helyettesít, azt neki el kell vállalnia, vagy nem? Csalódnál-e benne, ha elvállalná? Én azt gondolom, hogy minden azon múlik, hogy mit tud megvalósítani abból, amit felajánlott. Mivel, hogy Karácsony Gergelynek semmi nem számít, csak a pozíció, még csak nem is a hatalom, hiszen a pozíció nem a hatalom, a pozíció csak a hatalom árnyéka, a hatalom látszata. Karácsony Gergelynek nem a tényleges hatalom kell, nincs is igazi tényleges hatalma. A pozíció kell, az élmény és a benyomás a magyarok szemében, hogy ő a városvezető. Mivel, hogy neki nincsen semmilyen elképzelése a várossal kapcsolatban, legalábbis én eddig nem láttam az 5 év alatt ilyesmit. Ezért aztán, hogyha Vitézi Dávid kapna egy főpolgármester helyettesi pozíciót, és ehhez megkapná azokat a jogokat, és azokat a kompetenciákat, amelyek által a várost át tudja alakítani, és a 21. századba tudja emelni, akkor Vitézi Dávidnak nagy kár lenne kihagynia ezt a lehetőséget. Nem a pozícióról, nem a koncról kéne, hogy szóljon ez. Budapest nem egy zsákmány. Hogyha a Vitézi Dávidnak lehetősége van arra, hogy a várost a 21. századba emelje át, és ennek az az ára, hogy a Karácsony Gergely helyettese kell, hogy legyen, én úgy gondolom, hogy hiba lenne, hogyha ezt ő nem tenné meg. Köszönjük szépen, Robi. Én köszönöm.